Ne söyledim sana, ne söyledim ki? Vurdun kapıyı, kapıyı gittin. Beyinsafsız, vicdansızın kızı benen kör kedi. İnsan bir şey söyler. Sevmek dedin sevmedik mi? Aşka boyun eğmedik mi? Bütün kötü huyları, hatta güzel dostları senin için terk etmedik mi? Bugün yine bana bana bana ağlamak düşer. Çıra gibi yana yana yana gül olmak düşer. Bugün yine bana bana bana of çekmek düşer. Of çekmek düşer.